महानोवाच ब्राह्मणा भगवंतो यो वो ब्रह्मिष्टा सयता धा उदजतामिति एह ब्राह्मणा न ददृशः अतः याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच एता सौम्य उदज सामश्रवा इति ताः उदाचकार एह ब्राह्मणा चुक्रुदोः कथं नो ब्रह्मिष्टो ब्रवीत इति अतः जनकस्य वैदेहस्य गोता अश्वलो बभुव स हैनं पप्रच्छ तन्नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्टोऽसीति सहोवाच नमो वयं ब्रह्मिष्टाय कुर्मो भूकाम एव वैगं स्मैति प्रगंह तदेव प्रष्टुं दध्रे होता अश्वलः आनोवाच उन ब्राह्मणों को जो एकत्रित हुए थे उन लोगों के सामने यह उद्घोषणा करने लगा विदेह राजा जनक वो ब्राह्मणा भगवंतो पूज्य ब्राह्मण गण यो वो ब्रह्मिष्ट युष्माकं मध्ये यो ब्रह्मिष्ट आप लोगों के बीच में जो ब्रह्मिष्ट है स एताग्गाः उदजताम वह जो 1000 गाय जो स्वर्ण युक्त है इनको आप ले जावे तेह ब्राह्मणा न ददृशः जितने वाय इकट्ठे हुए थे उनमें से कोई भी वैसे करने में हिम्मत नहीं किया किसी का विश्वास नहीं हुआ कि हम कहें हम ब्रह्मिष्ट और हम ले जा रहे हैं करके इस चीज को देख करके अतः याज्ञवल्क्य उनमें से याज्ञवल्क्य था जो मौनता कर चुपचाप देखते हैं जो कोई होगा तो अपना कहेगा लेकिन देखा लेकिन जब कोई नहीं हुए तो उन्होंने ब्राह्मणों की इज्जत रक्षा करने के लिए समझो उन्होंने कहा ठीक है एकात तो है ब्राह्मण हम है लेकिन सीधे नहीं बोलेगा कि मैं ब्रह्म क्या क्यों बल्कि उल्टा बाहर नहीं कहते मैं तो प्रणाम करता हूँ भाई जो ही होगा तो ब्रह्म हम तो गाय छापे ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता ये स्पष्ट है मैं ब्रह्म ज्ञान श्रोत ब्रह्मिष्ट ऐसा कभी नहीं बोल सकता हो तो यही देखो यहाँ पर हुआ क्या उन्होंने क्या किया कि वल्कि ने कहा समय ब्रह्मचारिणम अपना जो ब्रह्मचारी उनका था वो जो साथ में आया हुआ था उसको कहे हे सामश्रवा अरे सामवेद पटा थो जो मेरे से सुन लो भाई तुम ये जा, ले जाना इन सारे गांवों को अपने आश्रम की ओर ले जाओ ये ता गा सर्वा उदज इन सबको ले जाओ ऐसा कहा उदाचकार और उन समस्त गायों को शिष्य ने उसी प्रकार से कर दिया लेकिन यहाँ पर एक शंका हो जाए तो साम सर्वा शब्द को लेकर लोगों को यदि बाद में आगे महान गिरकार से ठीक कर देंगे उसको कि यद्यपि माना जाता है यज्ञवल्क महाराज जी को यजुर्वेद का ज्ञान था उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद ये माना गया है यज्ञवल्क ऋषि को लेकिन यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद का भले वो दृष्टा है इसका मतलब ये नहीं कि वन्य वेद को नहीं जानते ये प्रमाण ही यहाँ पर जान के सामस दवा वो चतुर्वेदों का ज्ञान सामवेदों को ये जान कर ये साम शर्मा को ही भेज रहे हैं यजु शर्मा को नहीं कहा ये दिखाने के लिए कि मैं एक वेद का भले दृष्टा हूं लेकिन चारों वेदों का ज्ञाता हूं ये जान के इसलिए साम शर्मा संबोधित उसी ब्रह्मचारी को कहा और भी ब्रह्मचारी होंगे यजुर्वेद पढ़ा हुआ जो उनके अपना जो जिसका दृष्टा था उसके पढ़े वाले भी होंगे यजु शर्मा बोल सकते थे लेकिन साम शर्मा को आदेश दे रहे हैं ये ज्ञापन कराने के लिए हम चतुर्वेदों के पूर्ण रस्सी को ज्ञापन देह ब्राह्मणा चक्रुद हो इस घटना को क्रम को देख करके अन्य समस्त ब्राह्मण नाराज होंगे देखो इतने हम सब ब्राह्मणों का रहते हुए हम सब का अपमान कर दिए इसने एक तरह से अपने आप को गाय को ले जाने वाला बन रहा है इसका मतलब क्या अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है और हम सबको मूर्ख समझ रहा है ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है ये ऐसा करके सबके सब नाराज होंगे यदि भी वो इन लोग इज्जत रख रहे हैं तो सभा में एक भी नहीं बात हो जाती बदनामी होती इतने ब्राह्मणों की इकट्ठा हुआ अरे एक भी ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्म तत्व के बारे में बोल सके बदनामी से बचाने के प्रयास कर रहे उल्टा क्या सोच रहे हैं हम लोग अपमान कर रहा खतर नो ब्रह्मिष्ट ब्रह्मिता हम लोग विषय अपने आप को स्वतंत्र ब्रह्मिष्ट कैसे साबित कर दे रहा है इसीलिए सब एकदम सबका चेहरा लाल हो ही रहा था एक दूसरे को देख रहे थे क्या करे क्या करे इतने में जनक राजा वैदेह का जो होता बना हुआ था यज्ञ में अश्वल नाम से सुप्रसिद्ध ऋषि वो जो है वो इससे पूछने लगा भाई तन्नु खलु नो याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य तन्नु खलु नो ब्रह्मनिष्ठो सी नो विदर्क में क्या भाई तुम हम लोग के समय से तुम ही एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ हो। इति सहवाच तब कहते भाई असी भसरा में इसे ब्रह्मनिष्ठ असी तुम ही हो गया ऐसा बोल रहा। तो सहवाच नमो वयम ब्रह्मनिष्ठाय कुर्मो नमस्कुर्मो वयम हम तो भाई नमस्कार करते ब्रह्मनिष्ठ जो कोई हो तो उसको हम साक्षात प्रणाम कर लेंगे। वयम तो इदानीं गो काम हम तो इस समय केवल गायों की कामना रख रहे हैं गाय चारे मिल रहा है तो ले जा रहा है। तगंगा तत एव प्रश्न उसने कहा अच्छा तुम तो लालची ब्राह्मण हो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं हो। अश्वर के दिमाग में आया इस गौं का लालची ब्राह्मण है लालची ब्राह्मण को परास्त कर देते ये भाव में जो है अश्वल होता ने प्रस्तुम धद्रे निश्चय कर लिया अब इस ब्रह्म जो अपने आप को ढोंगी ब्रह्मिष्ट बना है ये जो अपने गौं की जो लालची बन रहा है इस ब्राह्मण का विषय से इज्जत कर ले। इसको पूछते हैं आप प्रश्न देखते हैं क्या बोलता वाक्य में कुछ विद्वान ही है क्योंकि वो पण रखा हुआ है ब्रह्मिष्ट के लिए पण है ना ये हजार गौ उसी को वही छू सकता है उसका जो ब्रह्मिष्ट होगा दूसरे का अधिकार नहीं। तुम गो काम वाले होकर के जो है उसको कैसे मांग लिया ले लिया जो कि ब्रह्मिष्ट का पण है गो काम वाला उसको छू नहीं सकता। गो काम ने और तो मांगो ना भिक्षा मांगो राजा वो गो चाहिए लेकिन भिक्षा में गौ का न मांग करके जो ब्रह्मिष्ट का पण रूप में रखा हुआ उसको उठा के ले जा रहे हो ये तो बात न्याय नहीं है उचित नहीं है ना। यदि आपको कह दी भाई जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा उसको जो है जैसे कहते हैं ना आप आजकल भी आता है अमुक बदमाश जो पकड़ाएगा उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। अब आप बदमाश को पकड़ाए ना कुछ और जाके 1,00,000 उठा लोगे तो बंद नहीं करेगा पुलिस आपको ऐसे कैसे कर दिया तुमने। ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है ब्रह्मिष्ट कहने पण रूप में उपस्थापित 1,000 गौओं को तुम गो काम वाले होकर कैसे उठा ले रहे हो उचित नहीं है। इसलिए तुरंत अश्वल होता है जो खड़ा होकर के प्रश्न पूछने का लगा का एवं अवरुद्ध ब्राह्मण स्थान होवाच इस गौ को रोकने के बाद उन ब्राह्मणों से वह कहा हे ब्राह्मणा भगवंत इत्यामंत्रियो हे ब्राह्मणा हे पुजारा ऐसा संबोधन करता हुआ सबको अपने ओर ध्यान आकर्षण करते हुए बोलने लगा यो वो मैंने युष्माकम मध्ये यो ब्रह्मिष्ट यद्यपि सर्वे ब्राह्मणो अतिशयेन युष्माकम ब्रह्मा यह सब यद्यपि आप सब के सब ब्राह्मण हैं तो अनुचाने सर्वे युयम ब्रह्माणो अतिशयेन ब्रह्माणः सभी के सभी अतिशय रूपेण ब्रह्मा पद के योग्य। ब्रह्मा पद कौन होता है यज्ञ में जो चारों वेदों को क्या था ब्राह्मण नहीं बोल रहे ब्रह्माणो। हाँ भाषिका देखो ध्यान सर्वे युयम यद्यपि ब्रह्माणो यद्यपि सब के सब चतुर्वेदी ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग हैं तो कोई संशय नहीं है लेकिन युष्माकम अतिशयेन ब्रह्मयः फिर भी आप लोगों में से जो अतिशयेन चतुर्वेद ज्ञाता होगा ब्रह्मा होगा वही क्या करे स एतागा वही व्यक्ति इन गौओं को उदचताम उत्कालयतु स्वगृहं प्रति अपने घर की ओर इनको हांग करके ले जावे। तेह ब्राह्मणा नदी दृश्य बाकी स्पष्ट है याज्ञवल्क्य ने कहा लेकिन चलिए तेह ब्राह्मणा नदी दृश्य तेह किला एवं मुक्ता ब्राह्मणा इस प्रकार से विदेह राज जनक के द्वारा कहे जाने पर ब्राह्मण लोगों में से किसी को भी हिम्मत नहीं हुई साहस नहीं हुआ ब्रह्मिष्ठता आत्मन प्रतिज्ञा दो अपने आप में मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा प्रतिज्ञा करने की सामर्थ्य वाले कोई भी हिम्मत वाले कोई नहीं हुई न दृश्य न प्रगल्भा न समर्था न शक्ता शिव समर्था प्रगल्भा समर्था निश्चित रूपेण तार शक्ति सामर्थ्य वाला कोई भी नहीं था। अब प्रगल्भ भूतेश ब्राह्मणेश असमर्थ होता उन ब्राह्मणों में के बीच में शिव अतः याज्ञवल्क्य स्वयं आत्मनि ब्रह्मचारिणम वह याज्ञवल्क्य महाराज अपने ही जो ब्रह्मचारी होता अंतेवासिनो वाच शिष्य के प्रति उन्होंने कहा एदागा हे सौम्य उदज उद्गमयो अस्मद् गृहान् प्रति। अरे भाई हे प्रिय दर्शन सुंदर जो है तुम शिशु हो, तुम क्या करो इन गायों को मेरे घर की ओर ले जाओ। ये सामश्र दो संबोधन है ना, हे सौम्य हे सामश्र साम विधि ही श्रोति इत्यतो अर्थात चतुर्वेद व्याज्ञ हो गया। साम वेद को ही सुनने वाले तुम हो, अतिवे जो है यदि प्रसिद्धि के खिलाफ बोल रहे इसलिए कह रहे हैं कि अर्थात सिद्ध हो गया ये चतुर्वेदी है ये याज्ञवल्क्य। नीचे टिप्पण में इसने कहा देखिए टिप्पण नहीं टीका में ही है, पूर्व पन्ने का अंतिम शब्द है ये तो याज्ञवल्क्याद यजुर्वेद विधा सकाशा। याज्ञवल्क्य कैसा है यजुर्वेद का वेत्ता, उसके मुख से ब्रह्मचारी साम विधि श्रृणोति सामवेद को श्रवण किया है ये बड़ा आश्चर्य होगा। ऋक्षुच अध्यारूढ़ सामगियते कृषिवच वेदेशो अंतर्भूतो अथर्वेद। ऋचाओं में अध्यारूढ़ करके साम का गायन किया जाता है, इसका मतलब जो सामवेद को पढ़ा सकता है वही जो व्यक्ति ऋग्वेद को जानता है। लेकिन यजुर्वेदी को जो कोई मतलब ही नहीं बनता है सामवेद साम गान के, इसका मतलब वह ऋग्वेद भी जान रहा है सामवेद भी जान रहा है, खुद यजुर्वेदी तो है ही, और इन तीन में अथर्वेद भी अंतर्भूत है। अतएव वैयाज्ञवल्क्य चतुर्वेदी सिद्ध होगा। त्रिषु एव च वेदेश अंतर्भूत अथर्वेद तस्मात् अर्थात यजुर्वेदिनो मुनेः शिष्य सामवेद अध्ययन अनुपपत्तेर वेद चतुष्टय विशिष्टो मुनिरित्याह। इसीलिए जो है मुनि सामवेद का अध्ययन का शिष्य का इस मुनि के द्वारा यजुर्वेदी मुनि के द्वारा शिष्य सामवेद का अध्ययन किया यह बात उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे जो पूर्व पक्षी आशंका है, अरे वेद चतुष्टय विशिष्टय मुनि नहीं है ऐसे कोई आशंका करे, तब जवाब में कहा अर्थातो अर्थात चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य ऐसा भाषिका ने कहा। किसी में आशंका हो सकती ये तो यजुर्वेदी है और ऋग्वेद के बिना जो सामवेद नहीं हो सकता सर, ऋग्वेद सामवेद सामवेदी भले ऋग्वेदी और समेद उभय हो सकता है, एकमात्र सामवेदी ऐसा है जो उभय स्वतः सिद्ध हो जाता है, ऋग्वेदी हुए बिना और सामवेदी हो नहीं सकता, लेकिन ऋग्वेदी को सामवेदी होना जरूरी नहीं है और यजुर्वेदी भी सामवेदी हो ये कोई जरूरी नहीं, और चतुर्वेदी होना तो आवश्यक किसी का है ही, लेकिन इसको सामसर्वा कहने से ज्ञापन हो गया इसको तीन वेदों का ज्ञान तो पक्का है, स्वयं यजुर्वेदी है सामसर्वा का इसलिए सामवेदी है, सामवेदी होने के नाते ऋग्वेदी है ही, ऋचाओं में अध्यारोह का साम ग्रहण किया जाएगा, ऋग्वेद की ऋचाओं को नहीं जानता है तो सामगान कैसे सिखाएगा किसी को। जैसे कोई अगर रागों का ज्ञान है एक भी भजन मालूम नहीं तो भजनों को राग में कैसे करवाएगा किसी से, सिखाने वाले को दोनों जाना जरूरी है ना, क्यों रागों का ज्ञान से नहीं चले संगीत से शास्त्री हो गए तो क्या फायदा है रागों को रटा है, लेकिन एक भी भजन में रागों को समन्वित करने की बुद्धि भी तो चाहिए। उसी प्रकार ऋचाओं के ज्ञान के बिना वह सामों को ऋचाओं में कैसे गाएगा, अतएव व्यक्ति यहां सिद्ध हो गए साम सर्वा सबसे यजुर्वेदी है ऋग्वेदी और सामवेदी, और इन तीन में त्रिविद्या सोमापूत पाप इत्य शब्द में सुप्रसिद्ध है, इन त्रिविद्या में अथर्वेद भी अंतर्विनीत होने से चतुर्वेदी बात सिद्ध हो गया। सर्व शंकाओं का निवारण कर दिया भाष्यकार ने अर्थात चतुर्वेदी अज्ञ के कहा उदाचकार उत्कालिदवान आचार्य गृहं प्रति। इसलिए वह शिष्य भी आदेश के अनुसार उन समस्त गायों को आचार्य के घर की ओर जो हांक के ले गया। नीतवा याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकरण न, याज्ञवल्क्य ने क्या किया जो ब्रह्मिष्ठों के लिए रखा हुआ जो पण था उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया, करते उसने क्या किया आत्म ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा था, स्वयं की ब्रह्मिष्ठता के दर्शन ने प्रतिज्ञा कर ली है। इति तेह चुक्रुद्धो क्रुद्धवंतो ब्राह्मणाः, इस बात को देख करके ते ब्राह्मणाः क्रुद्धवंतो सारे ब्राह्मण क्रोधित होने लग गए। क्यों क्रोधित हो रहे हैं भाई येषां क्रोध प्रायमातिष्ठे कथम नो अस्माकम् एकैक प्रधानानां ब्रह्मिष्ठोऽस्मि इति ब्रूहिता इति, क्रोध कोई स्वयं श्रुति अभिनय कर बता रही है उनके क्रोध का अभिप्राय क्या था, ये जो है अस्मातम मध्य हम लोगों के बीच में से कैसे हम लोग हैं एक एक प्रधान आना एक एक व्यक्ति भी ब्रह्मिष्ठता में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये अपने आप को ब्रह्मिष्टोस्मी इति कथम ब्रूहिता, फिर भी ये जो है ये हिम्मत कैसे कर गया अपने आप को ब्रह्मिष्ट करके हम लोगों के बीच में साबित कर दिया गौं को लेने के माध्यम से। अतः एवं कुरुदेश ब्राह्मणेश, इस तरह से कृत ब्राह्मणों का बीच में से जनक से यजमान से होता गचलो नाम बबुव आसी, जो इन कृत ब्राह्मणों के बीच में जनक रूपी यजमान का होता जो ऋतिग होता रूपी ऋतिग जो अश्व नाम से प्रसिद्ध है वह था, जो वह क्या किया स एनम ब्रह्मिष्ट अभिमानी राजा श्रेता धृष्टो, वो जो है इस ब्रह्मिष्ठता का अभिमान करता हुआ याज्ञवल्क्य को ब्रह्मिष्ठ ही है, लेकिन वो भी अपने आप को क्या मान रहा है अश्वल, अपने आप को ब्रह्मिष्ठता का अभिमान कर रहा है, ब्रह्मिष्ठ नहीं है ब्रह्मिष्ठ अभिमानी है केवल। और दूसरा क्या उस अभिमान का कारण, राजा का होता हूं साधारण आदमी राजा सर्वच्च धृत भीत याज्ञवल्क्यम पक्ष, वह याज्ञवल्क्य से पूछने लगा पृष्ठवान खत्म कैसे पूछा हो किस तरह से बोला हो तन्नु खोलू नो याज्ञवल के ब्रह्मिष्टोसीति कृतिर भर्सनार्था, अरे भाई हम लोगों के बीच में याज्ञवल क्या तुम ही एकमात्र ब्रह्मिष्ठ हो। सहवाच याज्ञवल क्यों याज्ञवल कहने लगा समझ गया ये इसकी तो मौत आ गई है लग रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है, बोलने की तमीज भी नहीं सभा में कैसे बोला जाता कैसे पूछा जाता है, भर्सना पूर्वक बोल रहा अनुचित है ना एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार करे मुझे थोड़ी है। जैसे हमने आपको पहले बताया है एक बार गीता भवन जोधपुर में घटना घटी थी है ना, दो कथाकार पहुंचे थे सवेरे की कथा में एक कथाकार ने बोला अरे वो तो गधा है, शाम के कथाकार ने सवेरे वाले बोले तो घोड़ा है, नहीं तो क्या होगा। तो जो मैनेजमेंट कर रहा था तो वो सोचा भाई ये तो बड़ा खराब है, भंडारी जी करके नाम था ये तो बहुत खराब बात है, तो सवेरे ये उसको गाली देगा शाम को ये उसको गाली देगा रोज रोज ऐसी चलेगी तो क्या होगा। उसने अगला दिन क्या के दोनों को भोजन जब भेजा कमरे भेजते थे भोजन तो एक को घास दिया सूखा घास एक को हरा घास दिया बस इतना खराब कर दिया करके भेज दिया। अब दोनों नाराज होके आए खाली लेकर कमरे में तुमने क्या सोने का महाराज आपने तो कहा इनको आप इनको कहा गधा है तो इन्होंने आपने कहा कि घोड़ा है तो गधा घोड़े क्या खाते हैं बताइए खाते तो खाते फिर तब दोनों को समझ में आई अकल तो माफी मांगने लग गए आइंदा ऐसा मत किया कीजिए जो भी कुछ भी बोले तुम्हारा अपना बोलो तुम जो तुम जानते पको वो जो जानते हो बोले प्रवचन क्यों एक दूसरे की निंदा करो से करना उचित है उसी प्रकार यहाँ पर दो ब्राह्मण ऐसे करें तो उचित थोड़ी है। इतनी बड़ी सभा लगी हुई है अब उसमें एक व्यक्ति का स्वास्थ्य में ब्रह्मिष्ठ ही है और ले जा रहा है तो क्या तुम्हारा आपत्ति हो रही है, या उसकी ब्रह्मिष्ठता की परीक्षा करो तो परीक्षा करो है ना, परीक्षा ही करना है तो परीक्षा करो, उसे भर्सना क्यों कर रहे हो अनुचित व्यवहार है ना भर्सना तो इसलिए कहते हैं सहव इसलिए यहाँ पर उसी उसकी भर्सना पर जो कृत किया है उसने उसी से आधार भाषा में ब्रह्मिष्ठ को अभिमानी मात्र और आगे के प्रसंग में स्पष्ट हो ही जाएगा अभिमान मात्र था उसके अंदर और वो भी पहले सबसे पहले हिम्मत करने वाला क्यों हुआ क्योंकि मैं राजा का होता ये होता होना कोई आसान बात नहीं है, होता और अध्वर्य होने के लिए बहुत चाहिए ज्ञान उपासना क्योंकि होता और अध्वर्य उपासना करने वाले होते हैं केवल कर्म करने बहुत मिलेंगे पंडित होता और अर्धर बन सकते हैं फिर उपासना का ज्ञान विशिष्ट होता होना उपासना ज्ञान विशिष्ट जो है अध्वर्य होकर के यजमान को संसार से तारने की दम रखने वाले ब्राह्मण के साधारण नहीं हो सकता, इसलिए राजा का आश्रित होता रहने उसके लिए घमंड है कि मेरे को उन उपासनाओं का भी ज्ञान है जिन उपासना से मैं यजमान को संसार से तार सकता हूं वो घमंड भी है उसी कारण से वो ऐसा कर रहा है यह बात जानकर भाषा क्यों नमस्कार ब्रह्मिष्ठ होता है संपन्न होता है इसीलिए वो क्या कहता है, अरे भाई हम तो गो के लालच मिले गए समझ लो, भले हम तो इस समय अपने आप इतना जानते हैं ब्रह्मिष्ट के लिए हम नमस्कार करते हैं, इदानीं गो कामास्म वयमिति, हम तो इस समय गो की कामना वाली है केवल, तम ब्रह्मिष्ट प्रतिज्ञम संतम तथ एव, इस प्रकार से ब्रह्मिष्टता की प्रतिज्ञा करता हुआ उसी याज्ञवल के प्रति तथ एव उसी क्षण ब्रह्मिष्ट पण स्वीकरणार्थ ब्रह्मिष्ट पण का स्वीकार करने की वजह से ही प्रश्न दुरे धृतवान का मनो पोताश्वन ने निश्चय पर मन में धारण कर लिया, मैं इसे जरूर पूछूंगा कि कैसे हिम्मत कर रहा है सब ले जाने को, क्योंकि पण का स्वीकार करने का मतलब ये स्वयं को ब्रह्मिष्टता का प्रतिज्ञा करना, ये इसका भाव उचित भी था उसका सोचने, इतना अंश में तो उसका सोचना उचित ही है, लेकिन उत्तर व्यवहार जो पूर्व व्यवहार वो गलत था। या जल के तिहोवाच तो उसने बोलने लगा, या जल के तिहोवाच ये दगुन सर्व मृत्युना आप दगुन सर्व मृत्युना अभिपन्नम केन यजमान मृत्यु आपत्ति मुच्यत इति गोत्रार्थविजा विना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्या इयं वाक् स्वयं अग्निः स होता स मुक्तिः साति मुक्तिः। उसने कहा हे याज्ञवल्क्य बताओ, यह सारा संसार जिस मृत्यु से व्याप्त रखा है और जिस मृत्यु ने सारे संसार को वश में ले रखा है, उस मृत्यु को यह यजमान किस साधन से तर जाता है बताओ। इधर प्रश्न की तरह उत्कृष्ट को पूछा है, कहता है यदि तुम सर्वम मृत्यु न आप, मृत्यु में नहीं अज्ञान, अज्ञान से व्याप्त है सारा जगत, और अज्ञान के वश में भी सर्व मृत्यु न अभिपन्नम भवति, सारा जगत को अज्ञान ने माया ने अपने वश में रखा हुआ, इसलिए परमात्मा ने मेरी वश माया रखती है, मैं माया को वश में नहीं रखता, माया ये अंतर है ना। इसलिए कहते सारा संसार को वश में कौन कर रखता है, माया ही सारा संसार को वश में कर रखता है, यजमान केन साधन एतर्ष मृत्यु आपकी मति मृत्यु सर्व को व्याप्त किया हुआ सर्व को वश में रखा हुआ एतर्ष मृत्यु का यजमान जाए कौन सी साधन से अति मुच्यते अतिमुक्त हो जाता है बताओ। तब कहते होता रूपी जो ऋत्विज वही अग्नि है वही वाणी है, उस होता के माध्यम से वाणी रूपी होता के माध्यम से ये क्या करता है तर जाता है, होता ऋत्विज रूप अग्नि से और वाक माने होता और होता के वाणी में अग्नि की दृष्टि से उपासना करता है कौन स्वयं होता और अध्वनि क्या करते हैं ये श्रोता को और उस श्रोता के वाणी को दोनों को अग्नि रूप दृष्टि से उपासना। जब ऐसा होता उपासना करेगा स्वयं को अग्नि मानेगा और अपने वाणी को अग्नि मान करके ही कर्मकांड करता है तो वह अग्नि रूपा होता अग्नि रूपा जो वाणी है वह उस यजमान रूपी जो अज्ञान अधीन यजमान को अज्ञान से पाक रहा है। ये विशेषता क्यों, क्योंकि वाग्वै यज्ञस्य होता वाणी यज्ञ रूपी यजमान का होता यज्ञ यजमान यहाँ यज्ञ शब्द यजमान यजन करता हुआ यजन करने के स्वभाव वाला जो यजमान है इस यजमान की जो वाणी है वो वाणी ही होता यायम वाक सोयम अग्नि और वह यह जो वाणी है अध्यात्म में वही अभिदेव में अग्नि अभेद होता वह अग्नि ही होता है। अतएव इस अध्यात्म में जो वाणी रूपी तत्व है और अधियज्ञ में जो होता रूपी तत्व है वह होता अधियज्ञ और अध्यात्म वाणी ये दोनों में अधिदैव अग्नि दृष्टि कर रहा जो स मुक्ति ऐसा दृष्टि करने से ही उसी का नाम मुक्ति है अज्ञान से तर जाना सा अतिमुक्ति वही अतिमुक्ति या कई विशेषताएं हैं हम धरती का भाषिक भाग और विस्तार करेंगे मंत्राल संक्षेप में बहुत है। देखिए व्याज्वल के गुहवाच तत्र माने मधु तत्र मधुकांडे तत्र मधुकांडे। उक्त जो अवतरणिका में कही गई जो बातें उसको यहां संकेत कर रहे हैं, पांक्तिन कर्मणा दर्शन समुचितेन, उपना उपासना से विषित जो पांक्त कर्म थी उस पांक्त कर्म के द्वारा यजमानस्य मृत्योः अत्यो व्याख्याता, यजमान का द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के बारे में व्याख्यान कर दिया गया है। कहा उद्गीत प्रकरण संक्षेप, उद्गीत प्रकरण में संक्षेप में कहा गया था उसी को यहाँ पर तस्य परीक्षा उसी का परीक्षा पूर्वक व्याख्यान पर उत्पत्ति पूर्वक युक्ति पूर्वक विस्तार से समझाने के लिए यह आरंभ हुआ है। तद्गत दर्शन विषयार्थ अयुसार, वहां पर उपासना बताई गई है लेकिन वहां बताई गई उपासना में जो संक्षेप में बताया गया था उसी उपासना का विशेष जो तत्व है उसको बताने के लिए अयम विस्तार आरभ दे, या विस्तार को विस्तार के रूप में कथन करने के लिए आरंभ हो गया है। पहले आया है एक तीन एक उद्गीत प्रकरण प्रथम अध्याय तीसरे पाद का, जब तीसरे ब्राह्मण का पहले ही कंडिका में था, एक तीन एक से पूरा शुरू किया था और अब तीन एक तीन में आप पढ़ रहे हो उसी चीज को। एक तरह से तीन एक एक ही है, समझो इसको तीन एक एक ही है ये, क्योंकि पहला जो तीन एक एक तीन एक दो क्या है आख्यायिका, एक और दो दोनों कंडिकाएं आख्यायिका पर की है केवल, ये सब वास्तविक विचार शास्त्र आरंभ होता है वो तो आख्यायिका। इसलिए एक तरह से एक एक एक तीन एक में जो विचार उसी का विस्तार करता हुआ तीन एक एक में, तीन एक एक मान तीन एक तीन यहाँ पर उसमें आरंभ होता है। अच्छा अत्यय मृत्यु का जो नाश हो जाता है ये बात वहां उद्गीकरण जो संक्षेप में कहा गया था उसी को परीक्षा विषय यहाँ ग्रहण करते हुए उसी दर्शन के विशेष अर्थ का विस्तार करने के लिए आरंभ किया गया है। ये इदम साधन जातम अस्य कर्मण, वह यह जो साधन समूह है किसका, अस्य कर्मण अस्य मैंने पांक्त से कर्मण ऋतिक, यही साधन है अग्नि आदि साधन कौन है, पांच कर्म साधन है ऋत्विक होता है और अग्नि आदि होते हैं, पृथ्वी अग्नि ऋत्विक अग्नि आदि ये पांच कर्म का साधन होते हैं। वही साधन मृत्यु न कर्म लक्षण ज्ञानहीन केवल पाप मिश्रित न पुण्य न, ज्ञानहीन केवल कर्म मृत्यु रूपा है, या पाप मिश्रित पुण्य कर्म भी मृत्यु रूपा है स्वाभाविक आसंग सहित, क्योंकि स्वाभाविक जो अविद्या उससे जनित फलाशक्ति रूपा आसंग सहित में फलाशक्ति से युक्त होकर के होता है उसको आप्तम व्याप्तम, उसके द्वारा यह सर्वम जगत इदम सर्वम जगत सब कुछ व्याप्त रखता है, न केवलम व्याप्तम अभिपन्नंच मृत्युना, वह केवल व्याप्ति नहीं है किंतु अभिपन्नंच मृत्युना वशीकृतंच इति भाव वशीकरण कर लिया गया है। यहाँ पर क्रोड़ पत्र का पहला पंक्ति को देखना पड़ेगा नीचे, मृत्युना कर्म लक्षण था ना वहां क्रोड़ पत्र नीचे, मृत्युना कर्म लक्षण के ऊपर चिन्ह है नीचे में, पहली पंक्ति लिखा है श्लोक वार्तिक परिच्छेद कृत ज्ञान सासंगम मृत्यु संचितम, परिच्छेद कृत मृत्यु क्या है यहां परिच्छेद करने वाला अज्ञान, अरे केवल अज्ञान नहीं सासंगम अज्ञान, अज्ञान आसंगता सहित फलाशक्ति सहित जो अज्ञान कर्मों का कारणीभूत है वह अज्ञान को यहां मृत्यु शब्द कहा गया। अरे कर्म लक्षण ने कह दिया कि अज्ञान के बिना केवल कर्म या पाप मिश्रित पुण्य कर्म कोई कर ही नहीं, केवल कर्म करने वाला भी अवश्य ज्ञानी होता है और पाप मिश्र पुण्य कर्म करने वाला भी अज्ञानी अवश्य होता है, केवल निष्काम करने वाला कर्म करने वाला ज्ञान के नजदीक है विवेकवान पुरुष है कि नहीं, इसे विशुद्ध अविवेकी को यहां ले रहे हैं, जो विशुद्ध अविवेकी है उसको ले रहे हैं। दोस्त बढ़िया क्वालिटी का अज्ञानी सुपर क्वालिटी का अज्ञानी वो यहाँ पर जो है अपने अज्ञानवश मृत्यु के द्वारा ग्रस्त होता है और सारे संसार ही ऐसा है बोल दिया। श्रुति तो कहती है समस्त संसार का यही दुर्दशा है, सभी फलाशक्ति क्या लाभ, हर बात में क्या लाभ पूछेंगे, क्या लाभ होगा इससे। वो फलाशक्ति ऐसी जबरदस्त चीज है, बिना लाभ का कुछ करने को तैयारी नहीं, तो निष्काम कर्मयोग कहाँ होगा ना। ये तब पता चलता है जब आदमी पर चोट पड़ता है। हमने देखा कई हमारे गुरु भाई आज भी विद्यमान हैं, जो गुरु को भी गाली देने से पीछे नहीं, धोखा दिया, ऐसे किया, वैसे किया, दुनिया भर में। कारण क्या है? अंदर से कामना थी और बाहर से उसका भाव दिखा रहे थे, कर्मयोग कर रहे। अंदर की कामना पूरी नहीं हुई वहां उनसे, अरे तुम बोले ही नहीं थे, है भी नहीं। कई लोग वहां रहते हुए हमसे कंप्लेंट करते थे तो हमको ये कहते थे, भाई देखो आप जिस उद्देश्य आश्रम में आए थे वो उद्देश्य को तुमने कभी अपने गुरु के सामने रखा? तो क्यों नाराज होते हो गुरु से? गुरु ने यही सोचा तुम मुक्ति के लिए आए हो, मुझे क्या मालूम तुम तो कार को कार चलाना चाहते थे, यहाँ पर वहां नहीं मिले घर पे, तो यहाँ चलाने के लिए आ गए हो। घर में कंप्यूटर नहीं था तो यहाँ कंप्यूटर चलाने आ गए हो, हमें क्या मालूम? गुरु को क्या मालूम होगा ऐसे? तुम्हारे अंदर जो लौकिक की वासनाएं भरी पड़ी है, क्या मैं जिंदगी भर बेरोजगार हूं, क्या मैं काम करूंगा मुझे रोटी मिलती रहे, ठाट बाट कमरा दे दो, यही तुम चाहते हो तो बोलो ना, कम से कम गुरु से कहो मैं इस उद्देश्य से आया हूं, मुझे जिंदगी भर आप पालिए, मैं फ्री पढ़ने का काम करूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे आपके यहां तनख्वाह नहीं चाहिए, एक बढ़िया कमरा दो, दो टाइम खाना पीना दो और हमको ड्यूटी फिक्स कर दो, हो सकते थे पॉकेट में 100-200 रुपया मैंने दे देना, तंबाकू मुझे काम आ जाएगा। सीधे कहो ना, तुम गुरु से कहते हो नहीं और तुम्हें निकाल दिया तो तुम नाराज हो रहे हो, क्या मतलब है भाई? गुरु ने ये सोचा ना, भाई 3-4 साल तुमने यहां मेहनत किया, निष्काम कर्म किया है, अभी थोड़ा संसार में घूमेगा, परिव्राजक बन के जीवन का अनुभव करेगा, तब तो ये बढ़िया सन्यासी बनेगा, इस भाव से तुम आश्रम से निकाल रहे, तुम्हारी तो भाई परमहंस वृत्ति की ओर तुमको आगे बढ़ा रहे हो और तुमने राजे हो रहे, गुरु जो हमको निकाल दिया आश्रम से। गुरु आश्रम से निकाला इसलिए तुम्हारी परम स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब पता चल रहा है तुम्हारी नाराजगी से तुम परमहंस वृत्ति चाहते ही, इसलिए तुम नाराज, तुम चाहते थे ठाट बाट से रहने के, ऐसी कमरा चाहते थे, ये अब पता चल रहा। बहुत लोग ऐसा ही है, कुछ न कुछ सुख सुविधा आदि का प्राप्त करने के चक्कर में है, बड़ा इसे क्या ढूंढते, बड़ा आश्रम है, अच्छा ये ठीक है, अरे गुरु फकड़े घूमते रहता है, इसके पास जो कौड़ी है ये किया करेगा, वो आपके बैंक बैलेंस देखेंगे, कितना बड़ा आश्रम है, कितना इनके पास कार है, नहीं कितने भगत जगत इनके पास आते जाते हैं, उन चीजों को ही गणना करते रहता है। इसीलिए यहां पर कहते देखो, वो व्यक्ति क्या है, आसक्ति से फलाशक्ति से युक्त है, सासंगम अज्ञान, ये कहना इसलिए जरूरत पड़ गया, सभी लोग कर्म ऐसे ही करते हैं, इसलिए सीधा कर्म लक्षण ही रहो भाष्यकार कर दिए, मृत्यु ना फलाशक्ति युक्त कर्म रूप ही करने वाले सभी लोग होने से स्वाभाविक फलाशक्ति से सहित होकर के सभी एक तरह से अज्ञान के द्वारा ही व्याप्त इदम सर्वमिदम किंचित द्वारा केवल व्याप्तम अभिपन्न च मृत्यु ना वशीकृत मृत्यु के रहे सब के सब वशीकृत। यहां पर जो है 9 नंबर टिप्पण में थोड़ा गलत है, कर्मणो मृत्युत्वा तेन मृत्यु और अत्यया अयोगा तद अत्य साधन किंचित दर्शन में वाच्य में आशीन पृछति, वहां उसके ऊपर टिप्पण कर देना, कर्मणो मृत्युत्वा के ऊपर टिप्पण है ना 9 नंबर, उस 9 नंबर में नहीं है मेरी ख्याल से शुरू में, क्या है यदि है ना, हाँ वो काट देना, कर्मणैव अत्येति मृत्युमिति यदि आ गया ना, यदि आ गया ही है, कर्मणैव अत्येति मृत्युमिति यदि आ गया और जब बुरियात तत्र उस स्थिति में ये टीकाकार अवतरण का देते केन दर्शन रक्षणेन साधरेण भाष्यकार, तब भाष्य में आया केन दर्शनेन रक्षणेन, के दर्शन उपासना इंपॉर्टेंट, यदि यहाँ यज्ञ के मन में आता अश्व जो पूछ रहा है प्रश्न, ये कर्म संबंधी है, उसको निवारण करने के लिए यहाँ पर केन मृत्यु अति व्याप्ति कर देता, अतिक्रमण कर जाता है। पूछा वह केन का तात्पर्य कर्म नहीं उपासना, इसका भाष्य अर्थ देखो केन दर्शन लक्षण साधन, केन दर्शन लक्षण साधन मैंने उपासना रूपी साधन के द्वारा, क्या कर्म से कोई इस अज्ञान को पार कर ही नहीं सकता, केवल उपासना है। जब कौन से उत्तर मुक्ति तो दिलाई देगा और कुछ ना दे, यहां से ब्रह्मलोक तो जा ही जाओगे, वहां जाके मुक्त हो जाओ। लेकिन उपासना के बिना अज्ञान को तरने का और कोई साधन नहीं, उपासना ही मुख्य साधन है जो व्यक्ति अज्ञान से तर सकता है, क्योंकि उपासना से क्या होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्रकाश होगा। ज्ञानादेव तो केवल मोक्ष तो उसी से ही है, लेकिन इस अज्ञान कर्म जड़ से ऊपर उठने के लिए अंतकरण शुद्धि का हेतु होता ज्ञान का सम्यक प्रकार अंतकरण में प्रकाशित होने के प्रति एकमात्र मुख्य साधन उपासना। इसलिए अश्वल वो उपासना के बारे में पूछ रहा है, कर्म के बारे में नहीं पूछ रहा। मृत्यु और आप्तिम मैंने अतीत्य मृत्यु गोचरत्वम अतिक्रम्य मुच्यते स्वतंत्र मृत्यु और अवशो भवति इत्यर्थः। ऐसे कौन सी उपासना रूपी साधने जिसके द्वारा यह यजमान अज्ञान के मृत्यु को अतिक्रमण करके और मृत्यु के विषयता को अतिक्रमण करके स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता का मतलब मृत्यु का वश के अधीन नहीं रह जाता है। उद्गीते वागीतम ये नति मुच्यते, अरे वो उद्गीत प्रकरण में कहा गया जाते एक तीन में, वहां पर भी है ना वाणी बोलने लगा ये सब बोध प्रांत में कहा मुख्य प्राण मिले गए, है ना। मुख्य प्राण एक ऐसा चीज है, बाकी सब क्या है पाप से आसन हो गया, अपने लिए अच्छा ले लिया अब बुरा दूसरे को यजमान को दूर लग गया, ऐसे आया था प्रकरण विचार हो चुका है। इसलिए वहीं पर जो है प्राण की उपासना मुख्य प्राण, मुख्य प्राण की उपासना से मृत्यु को अतिक्रमण करता है, ये बात तो प्रथम अध्याय में कह चुके हैं। अब फिर अश्वरी क्यों पूछ रहा है यहाँ, ननो उद्गीते एव अभिहितम उद्गीत प्रकरण में ये बात कह दिया गया येन अतिमुच्यते मुख्य प्राण आत्म दर्शन, मुख्य प्राण में आत्मदृष्टि से उपासना करने से मृत्यु को अतिक्रम कर जाते बात पहले कह चुके हैं। तब भाष्य के तब बाढ़ मुक्तम ठीक ही कहते कहा है यो अनुक्त विशेष तत्र, वहां जो विशेष बातें नहीं कही गई है तदर्थ अयम आरंभ थी अदोष, उन्हीं बातों को प्रकाशित करने के लिए सुस्पष्ट करने के लिए दो बार आरंभ किया गया, मैंने पहले ही अवतरणिका में बता चुका हूं, अतीव कोई दोष नहीं है। ऐसे भाष्कर दोबारा अपने प्रतिज्ञा को सुदृढ़ कर दिए, कहते अच्छा ठीक है क्या है उपासना, यज्ञ जवाब देता है होत्रा ऋत्विजा अग्रिना वाचा इत्याह याज्ञवल्क्य जवाब होत्रा ऋत्विजा अग्रिना वाचा, होता नामक ऋत्विज रूपी अग्नि और वायु रूपी अग्नि, वाणी रूपी अग्नि, वाणी रूपी वाचा वाणी रूपी अग्नि, वाणी है अध्यात्म है, होता है अधियज्ञ भी, अधियज्ञ का अवे अज्ञम अधिकृत वर्तते या सअधियज्ञ यज्ञ को अधिकृत करके जो रह रहा है वह सब अधियज्ञ कोटि में आ गया, तो होता क्या है अधियज्ञ का अवयव है, वाणी क्या है आपके अध्यात्म का अवयव है, और अग्नि क्या है अधिदैव का अवयव है। इस अध्यात्म में ये भी स्थूल है और अधियज्ञ भी स्थूल है, विनाशी सुस्पष्ट है, कब तक होता होता रहेगा जब तक ये चल रहा है, वहां से निकल गया दया ब्राह्मण चल बोलेंगे है कि नहीं, अरे पंडित जाओ हो गया काम, और होता कहां रह गया वो यज्ञ होने तक होता, यज्ञ खत्म हुआ तो होता खत्म, वाणी कब तक है जब तक आप बोल रहे हैं मौन हो गया तो वाणी खत्म, नित्य ही आप अनुभव कर रहे हैं इनकी विनाशित्व को मृत्यु को, ये सब आप्त मृत्यु वाले हैं, इसलिए हम अधिदैव को लेंगे, इनमें क्या करना है इनकी अपेक्षा से नित्य कौन है आदिदैविक अग्नि नित्य है, वाणी की अपेक्षा से भी नित्य है, होता की अपेक्षा से भी नित्य है, अतएव इन दोनों में आदि दैविक अग्नि का दृष्टि करना या उपासना का विधान कर रहा है उसी के अर्थ उपासना का ही रहस्य को स्वयं व्याख्यान करते हैं कौन याज्ञवल्क्य महर्षि का पुनर्होता अहोतक का ये मृत्युरावती जिस होत्र रूप से हम जो है इस यजमान मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है क्योंकि यज्ञ ही यजमान है श्रुति कह रही है इसे यज्ञ शब्द से आप क्या माना यजमान उस यजमान का जो वाणी है वही होता है यज्ञस्य माने यजमानस्य या अध्यात्म वाक सैव होता अधियज्ञे वही होता होता है अधियज्ञ में अध्यात्म का वाक है वही अधियज्ञ में होता है।